Zespół nazywa się Wladimirska i to jest ich druga płyta. Pierwsza nosiła tytuł Night Trains, a ta druga Paper Birds ukazuje się 10 lutego. To jest dość pokaźny skład. Scotia Victoria Gilroy śpiewa, gra na fortepianie, na akordeonie. Na dzwonkach też Adrian Górka, gitara akustyczna, Kuba Duda, gitara elektryczna, Kamila Drabek, kontrabas, Zbigniew Szwajdych, trąbka, Leszek Efi Wiśniowski, saksofon flet i Samuel Kalabik, perkusja. Bo to jest skład międzynarodowy, Kanada, Francja i Polska. Dzisiaj po angielsku, ale też instrumentalnie, bo to taka właśnie płyta. Castle on the Hill, Midnight Stroll i Moon Landing. I przechodzimy do następnej płyty z 2017 roku. Już płyty też artysty, którego Państwo pamiętają z wcześniejszych nagrań, wcześniejszych płyt. Sambor. Sambor Kostrzewa. Tak nazywa się artysta, a zespół nazywa się po prostu Sambor. Płyta nosi tytuł Umbra albo Ambra, jak kto woli. Jest trochę po polsku, trochę po angielsku. Dziś w audycji i po polsku, i po angielsku. Pożar, Tender Commander i Galapagos. Z nowej płyty Ambra, zespół Sambor. Znamy się.

it's a freak, but I don't really care. I'm falling for you all the way. Jeśli wszystko ma się dzisiaj skończyć, chcę być, była obok. Jeśli świat jak bańka prysznie i znikniemy, chciałbym zniknąć tylko z tobą. Położymy się na plaży jak żółwie z Galapagos. Grzać będziemy swoje grzbiety aż do czasu, kiedy zajaśnieje drugie słońce, a po chwili wszystko zgaśnie. Rozpłyniemy się w ciemności, dwa wspomnienia, dwa powidoki. Pozostanie tylko cisza i noc, która nigdy się nie kończy. Nic nas więcej nie przestraszy, żadne armie, i będziemy już spokojni. Pożar i Tender Commander to są dwie w pełni autorskie piosenki, muzyka i słowa Sambor Kostrzewa i Galapagos, zamykający płytę Ambra. Muzyka Sambor Kostrzewa i Krzysztof Kuźnik, słowa Sambor Kostrzewa. To jest trio, bo jeszcze w zespole Adam Cyzio.

14 stycznia w sobotę w Legionowie gościł jazz z wami i tam na koncercie Paweł Kaczmarczyk i jego Audio Feeding Trio. Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio, Mr. Blacksmith. Tak się zaczyna płyta Something Personal. I to właśnie muzykę z tego albumu panowie zagrali na koncercie w Legionowie. To był 14 stycznia, sobota. Do Legionowa dojechała nasza kawalkada festiwalu jazz z wami. Ale w drodze ciągle festiwal i 20 stycznia dotrzemy do Sokołowa Podlaskiego. Tam w Sokołowskim Ośrodku Kultury nowa, jeszcze nie wydana płyta Piotra Wyleżoła na żywo. Human Things, taki jest tytuł albumu. Trio Piotra, czyli Michał Barański na basie, Łukasz Żyta na perkusji i Piotr Wyleżoł na fortepianie, ale także wspaniali goście przy mikrofonie Grzegorz Dowgiało i na saksofonie Dana Stevens. To będzie amerykański saksofon na tym koncercie. Bo generalnie założenie jest takie, abyśmy polskich muzyków jazzowych zapraszali w miejsca nie te najczęściej, takie najczęściej, gdzie się wybierają państwo też na te koncerty. Nie tylko do dużych miast, nie tylko Trójmiasto, Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź i inne duże ośrodki, ale także i te mniejsze, w których na muzykę jazzową, improwizowaną, jak zwał, tak zwał, czekają odbiorcy. No i właśnie dlatego jest Legionowo, dlatego jest Sokołów. Sokołowski Ośrodek Kultury 20 stycznia o 18:00 ten koncert się odbędzie. Na stronie Sokołowskiego Ośrodka Kultury, czyli sokołowpodl, czyli sokolowpodl.pl, znajdą państwo informacje na temat tego koncertu. Ja czekam niecierpliwie na tę płytę. Wiem, że już lada tydzień, może lada miesiąc album wreszcie się ukaże. Human Things, nowa płyta Piotra Wyleżoła. A to oczekiwanie oczywiście umila nam muzyka z płyty wydanej w 2014 roku. To był album solowy, kiedy Piotr Wyleżoł grał Improludia, bo taki był tytuł tamtej płyty. White Water i Black Water. Dwukrotnie Piotr wyleżał z solowej płyty wydanej 3 lata temu. Muzyka z tej nowej, której jeszcze nie ma na rynku, Human Things, na żywo w piątek po 20 w Sokołowskim Ośrodku Kultury w Sokołowie Podlaskim w ramach trójkowego festiwalu Jazz z Wami. A na zakończenie dziś Electro Acoustic Beat Sessions i płyta, której też jeszcze nie ma, Repetitions. To będzie muzyka Krzysztofa Komedy zagrana przez ten szeroki wrocławski skład. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu i do usłyszenia w Trójce. Przed chwilą minęła czwarta.